دین اسلام میں پائی جانے والی رخصتیں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی ہیں اگر انہیں اسی طرح سے اپنایا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو اپنائے۔ جو اللہ نے رعایتیں دی ہیں انہیں حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر خاص انعام ہوتا ہے کہ ایک کام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اس کی کچھ حدود و قیود متعین فرمائی ہیں، پھر اپنے بندوں کی سہولت کی خاطر خاص حالات میں ان احکامات کے اندر کچھ تفصیل کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وضو کو لے لیں، وضو کرنا فرض ہے، تمام تر اعضائے وضو کو دھونا، سر کا مسا کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے ایک طریقہ کار متعین کیا ہے وضو کرنے کا، لیکن اپنے بندوں کو مشقت سے بچانے کے لیے ایک رخصت اس کے اندر یہ دے دی کہ اگر کسی آدمی نے وضو کر کے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہیں تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اسے بار بار جرابیں اتارنے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جرابوں کے اوپر مسا کر لے۔ کوئی مقیم آدمی ہے، وہ ایک دن ایک رات تک موزوں پر جرابوں پر مسا کر سکتا ہے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے تین دن تین رات کی رخصت ہے کہ وہ جرابوں پر مسا کر سکتا ہے۔ اصل کام تھا کہ پاؤں کو دھویا جائے، لیکن اگر کسی نے جرابیں پہنی ہیں تو وہ جرابیں اتارے گا، پھر پہنے گا، موزے اتارے گا، پہنے گا۔ اس مشقت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت عنایت کر دی ہے کہ وہ جرابوں کے اوپر سے مسا کر لے اگر اس نے وضو کی حالت میں جرابیں پہنی ہیں، وضو کی حالت میں موزے پہنے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے چلیے، وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے، ایک آدمی وہ بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، اسلام نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسلام نے اس کو مزید رخصت دی ہے کہ وہ لیٹ کر اشاروں سے نماز پڑھے۔ یہ رخصتیں مخصوص حالات میں مخصوص افراد کے لیے۔ اسی طرح نماز ادا کرنی ہے، دین اسلام نے اس کے اندر رخصت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو نوافل رواتب سنتیں نہ ادا کرے، صرف فرض پڑھ لے اور وہ بھی آگے چار رکعتوں والی نماز دو دو رکعتیں ادا کر دے، اس سے نماز قبول ہو جائے گا اور جتنا اجر و ثواب اس کو پوری نماز پڑھنے کا ملتا تھا اتنا ہی آدھی نماز پڑھنے کا مل جائے گا۔ سفر کی حالت میں دوران سفر اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے، پھر اگر سفر کے دوران انسان کسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کچھ دن کے لیے ٹھہرتا ہے، اگر تو اس نے وہاں پہ چار دن یا اس سے کم عرصے کے لیے ٹھہرنا ہے پھر وہ قصر کرتا رہے گا، اور اگر پانچ دن یا اس سے زیادہ دیر تک اس نے ٹھہرنا تردد کی حالت میں اتنی دیر تک نماز قصر کرنے کی اس کو رخصت اور اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بلا عذر نہ بارش تھی نہ دشمن کا خوف تھا نہ کوئی اور مسئلہ تھا مدینے میں ظہر عصر کو مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھا ظہر اور عصر کو جمع کیا مغرب اور عشاء کو جمع کیا اس لیے سبب عذر کچھ بھی نہیں صرف امت پر تقسیم کرنے کے لیے کہ اگر کبھی کبھی کبھار زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آ جائے تو مقیم آدمی بھی دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. مسافر کے لیے بھی رخصت ہے دو دو نمازیں جمع کر کے پڑھنے کی, مقیم کو بھی رخصت دیتی, لیکن مسافر جب بھی سفر کرے اس کے لیے رخصت ہے. اور جس انداز سے جی جائے جمع کر لے, ظہر کے وقت یہ سب پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں جا کے ظہر پڑھے یا ظہر کو ظہر کے آخری وقت پہ اور عصر کو عصر کے پہلے وقت پہ پڑھ لیں, تینوں صورتوں میں سے جو صورت چاہے اختیار کریں. اسی طرح مغرب عشاء کو جمع کرتے ہوئے, لیکن مقیم آدمی کے لیے یہ صورت زندگی بھر کے لیے نہیں. زندگی میں کبھی کبھار کوئی ایک آدھ بار دو چار سالوں بعد کوئی ایسا موقع آ گیا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل کیا ہے اور باقی ساری زندگی پر وقت تمام ادا کرتے رہے ہیں. اول وقت میں نماز ادا کی ہے اور پھر سنن نسائی کے اندر وضاحت موجود ہے کہ جو آپ نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں پڑھا, عصر کو عصر کے پہلے وقت میں پڑھا, مغرب کو مغرب کے آخری وقت میں ادا کیا اور عشاء کو عشاء کے پہلے وقت. مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیے کہ آج کل عشاء کا وقت 8:15 مغرب شروع ہو رہا ہے, مغرب کی نماز کا آغاز کیا 8:00, مغرب سورج غروب ہوتے نہیں پڑی, مغرب کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے فوراً عشاء کا شروع ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز کا آغاز کیا 8:00 اور مغرب کی نماز ادا کرتے کرتے 10-15 منٹ گزر گئے, فرض نماز 3 رکعتیں ادا کی, اس کے فوراً بعد عشاء کے لیے اقامت کہی, صفتی کی اور 8:15 عشاء کی جماعت کری. اب مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں نہیں ہے, مغرب اپنے وقت میں ہے لیکن اپنے سب سے آخری وقت میں, اور عشاء یہ مغرب کے وقت میں نہیں ہے بلکہ عشاء اپنے وقت میں ہی ادا کی گئی ہے, مگر جو ہی عشاء کا وقت شروع ہوا فوراً عشاء کی نماز پڑھی گئی. اس کو کہتے ہیں جمع سوری, سورہ تک یہ دو نمازیں جمع ہو جاتی ہیں لیکن حقیقت اپنے اپنے وقت میں ادا ہوتی ہیں. تو مقیم آدمی اگر دو نمازوں کو جمع کرنا چاہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ سورہ تک جمع کر سکتا ہے, عصر کو عصر کے آخری وقت میں ادا کرے اور عصر کو عصر کے پہلے وقت میں ادا کرے اور ظہر کو ظہر کے آخری وقت میں ادا کرے, اسی طرح مغرب کو مغرب کے آخری وقت میں اور عشاء کو عشاء کے اول وقت میں ادا کرے. یہ دین اسلام نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ یہ کام کرے, اور مسافر وہ کسی بھی طریقے سے جمع کرے اس کے لیے رخصت ہے. اسی طرح نفلی نماز اگر کسی نے پڑھنی ہے, قرآن سفر گاڑی پہ بیٹھا ہے نماز ادا کرتا چلا جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں اور نماز کو پڑھتے ہیں, آپ کی سواری کا وہ جس جانب بھی ہوتا آپ نماز پڑھتے رہے, قبلے کی جانب ہو یا قبلے کی جانب سے دائیں بائیں جانب بن جائے آپ نماز ادا کرتے ہیں. یعنی نفل نماز میں قبلے کا اہتمام کرنا بھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت عنایت کی ہے. پھر اسی طرح ایک آدمی سفر میں اللہ نہیں ملتا پیلے کی سمجھ بتانے والا تو کس جانب ہے؟ وہ میرے اندازے سے نماز ادا کر ولی اللہ مشرق مغرب، مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، جس طرح بھی تمہارا رخ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نمازوں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ اسلام نے رخصتیں ادا کی ہیں، عنایت کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے اپنے بندوں کو۔ اسی طرح روزے کو لے لیجیے، روزہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، کوئی آدمی مریض ہے، روزہ نہ رکھے صحیح قسم میں ایام اخر، جب سفر ختم ہو جائے، بیماری اس کی ختم ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور پھر اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر قرض ہے، اس کے ذمہ ہے روزے، کوئی سال ڈیڑھ سال دو سال بیمار رہا، دو سال کے رمضان کے روزے اس پر قرض ہیں، کسی نے نظر مانی کی روزہ رکھنے کی لیکن وہ نظر پوری نہ کر سکا، بندہ فوت ہو گیا۔ فرمایا ہم ماتا وا علی ساما ولی، جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمہ روزے تھے، چاہے رمضان کے فرضی روزے ہوں، چاہے اس نے نظر مانی کی ہو، اس کے اولیاء، اس کے ورثاء جو اس کا صدقہ لیتے ہیں، اس کی وراثت لیتے ہیں، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں، میت کی طرف سے قرض ادا ہو جائے گا، وہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی پر حج فرض ہو گیا، وہ حج کی استطاعت رکھتا ہے لیکن کسی مجبوری کی بنا پر وہ نہیں جا سکتا، چاہے وہ بیمار ہے، مریض ہے، بہت زیادہ خرچہ اس کے پاس ہے حج کرنے کا لیکن نہیں جا سکتا بیماری کی وجہ سے، کسی مرض کی وجہ سے، تو میں اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی حج کر لے، اس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام نے رخصت دی ہے، ایک آدمی پہ حج بند ہوا ہے، وہ کوشش کرتا رہا ہے حج پہ جانے کی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ذرا آج کل ہماری حکومتیں کرتی ہیں کہ سرکاری کھاتے میں اگر کسی نے حج کرنا ہو تو وہ کئی کئی سال میں جانا انتظار کرتا ہے۔ حج اس کے فرض ہے، استطاعت اس کے پاس ہے، لیکن اسباب مہیا نہیں ہو رہے حج کرنے کے، بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے اولیاء اس کی طرف سے حج کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے کچھ رخصتیں مقرر کی ہیں لیکن خاص حالات میں، خاص حالات میں خاص افراد کے لیے یہ خصوصی پیکج ہے جو اسلام نے دیا ہے، مگر آج کل ہمارے ہاں ان رخصتوں کو لوگوں نے تماشا بنا لیا ہے، عزیمت کو چھوڑ کے رخصتوں کو ہی اپنانا شروع کر دیا ہے، اور پھر کچھ رخصتیں تو قدرتی رخصتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، مگر ہمارے لوگ کچھ مصنوعی رخصتیں بھی بنائے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے بھر دیتے ہیں رخصت۔ اللہ تعالیٰ نے رخصت نہیں دی، کتاب اللہ میں وہ رخصت موجود نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ رخصت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے رخصت بنا لی ہے، اپنی طرف سے بناتے چلے جاتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت کی کوئی دلیل اس پر موجود نہیں ہے۔ کچھ تو اپناتے ہی رخصت کو ہیں، عزیمت کی طرف، اصل کام کی طرف جاتے نہیں۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عزرت المؤمنی الی انصاف الطاعتین، مومن آدمی کا عزاز نصف بجلی تک ہے، مومن آدمی مرد اس کا عزاز نصف پنڈلی تک ہے، یہ ہے اصل اصول اور قانون۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا کہ عورتیں پھر کیا کریں، مومن مرد وہ تو ان کا عزاز نصف پنڈلی پر ہے، عورتیں کیا کریں؟ فرمایا یہ تین اچھی بڑا نصف پنڈلی سے ایک بالی نیچے کپڑا رکھتا ہے، آدھی پنڈلی سے ایک بالی نیچے عورتوں کا کپڑا ہونا سمندر پنڈی سے ایک پل نیچے ہوگا تو اس سے اس کا پاؤں بھی تھک جائے گا, بلکہ پاؤں سے بھی نیچے تک کپڑا پہنچ جائے گا. یہ اثر ہے مردوں اور عورتوں کے ایجاد کے لیے. اس میں رخصت کیا ہے؟ مردوں کے لیے رخصت ہے کہ اگر مرد کا ایجاد نصف پنڈلی سے اونچا ہو جائے, نصف پنڈلی سے اونچا ہو جائے, جب تک گھٹنا ران نگی نہ ہو کوئی مذائقہ اور فرق نہیں ہے, نصف پنڈلی سے نیچے چلا جائے, جب تک ٹکنا نہ چکے کوئی فرق نہیں ہے. یہ ہے رخصت کہ جب تک مومن آدمی کا ایزار ٹکنے سے اونچا اونچا رہے اس پر گناہ نہیں ہے. لیکن اصل اصول اور اصل قاعدہ کیا ہے کہ مومن آدمی کا ایزار نصف پنڈلی میں ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں رخصت کو ہی اپنایا جاتا ہے. اصل کام کیا ہے کہ شلوار کو ایزار کو نصف پنڈلی میں رکھا جائے, یہ اصل کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. جو رخصت ہے کہ ٹکنے ننگے ہونے چاہیے, اس پر بھی بڑی مشکل کے ساتھ عام آتا ہوتے ہیں, کہیں چلو ٹکنے تو ننگے ہیں نا, یعنی رخصت کی طرف بھاگے بھاگے جاتے ہیں. چلو یہ تو رخصت دین کے اندر موجود ہے. اسی طرح خواتین, ان کو چاہیے کہ نصف پنڈلی سے ایک بالش نیچے کپڑا لٹکائے. یہ اصول ہے, اصل ہے. ہاں کبھی کپڑا کم ہو گیا یا کوئی وجہ بن گئی, چلو ٹکنے پاؤں اس کا چھپا رہے کوئی حرج نہیں, لیکن وہ اصل کو چھوڑ کے رخصت کو اپناتی ہیں, اور کئی تو رخصت کو بھی پار کر جاتی ہیں, ٹکنے بھی ننگے ہوتے ہیں, آدھی آدھی بلیاں بھی ننگی ہوتی ہیں. بہر حال ہمارا آج کا رجحان وہ رخصتوں کی طرف زیادہ ہے, عزیمت کی طرف نہیں ہے. جو اصل قاعدہ اور اصول ہے اس کو ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی نماز, اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو انسان صحت مند ہے کھڑا ہو کے ادا کرے, لیکن اگر کوئی صحت مند آدمی بلا عذر کوئی نماز بیٹھ کر بھی پڑھ لے, اس کو رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے, لیکن ساتھ شریعت نے اس کا نقصان بتا دیا ہے کہ بیٹھ کر جو آدمی نماز پڑھے گا اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا. عام طور پہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں, سنتیں کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں, جب نماز پھر ادا کرنے کی باری آتی ہے تو بیٹھ کر ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ القائم علی نصف صلاۃ القائم, بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کا اجر و ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے والے آدمی کی نماز کی نسبت آدھا ہے. اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کو نماز کے 100 نمبر ملیں گے تو اس کو 50 ملیں گے. ایک آدمی نے اعتراض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا ثواب ملتا ہے, لیکن آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے ہیں. فرمایا مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی پورا ثواب ملتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے آپ کو پورا ثواب ملتا, لیکن اگر کوئی امتی بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. ہاں اگر کوئی بیماری کی وجہ سے بیٹھتا ہے کہ اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا تو اس کو پورا ثواب ملے گا. بیماری کی وجہ سے اگر کوئی لیٹ کر نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ اس کا عذر ہے. لیکن بلا عذر اگر کوئی بیٹھے گا ثواب آدھا ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں رخصتوں کی طرف دوڑنے اور بھاگنے والا ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے, اور پھر کچھ رخصتیں لوگوں نے اپنی طرف سے کر دی ہیں, یہی نماز ہی کو لے لیجیے. رخصت ہے کہ اگر بارش آ جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ اعلان کر دو فلا صلوا فی الرحال, لیکن جو رخصت اللہ تعالی نے دی ہے وہ رخصت نہیں اپناتے. ہمارے ہاں آج کل بارشوں کا سیزن ہے, بارشیں ہو رہی ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بارش ہو رہی ہوتی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح اذان دی جاتی ہے, لوگ بارش میں بھیگتے ہوئے جلتے سنبھلتے ہوئے مسجدوں میں آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بھی بارش ہو جاتی اور رات کے لوگ اپنے خصوص اس بات کا اہتمام کرتے کہ کہیں لوگ کیچڑ میں گرتے پڑتے نہ آئیں, کپڑے نہ ان کے خراب ہو جائیں, وہ اعلان کروا دیتے. اگر مؤذن اذان دے چکا ہوتا پھر آپ اس کو واپس بھیجتے کہ جا کے دوبارہ اعلان کرو کہ سنوں کی بجوں کے کو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اسلام نے رخصت دی ہے, فرض اور واجب کیا ہے کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کی جائے, نماز مسجد میں پڑھی جائے, لیکن دین نے رخصت دے دی کہ اگر بارش ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. وہ اذان اعلان کر دے, اذان دے دے, الا صلوا فی الرحال صلوا فی بیوتکم. لیکن کچھ لوگوں نے مساجد کے اندر یہ وسیلہ اپنایا ہوا ہے کہ وہ بارش ہوتی ہے تو دو نمازوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ بارش ہو تو رخصت کیا ہے, گھروں میں نماز پڑھو, ایک نماز, دو نماز, تین نمازیں, چار نمازیں, بارش ہو رہی ہے گھروں میں پڑھو. دین میں رخصت بھی ہے وہ اذان آزان دے رہا سنو کر رہے آج چلو کی بیوتیں کو, لیکن مسجد میں آنے سے بچنے کے لیے یہ مصنوعی رخصت اپناتے ہیں. کیا کہ گھروں میں نماز پڑھنے کی بجائے مسجد میں ہی دو نمازوں کو جمع کرتے ہیں, بالخصوص مغرب اور عشاء کے ساتھ یہ اہل حدیث مساجد میں بہت زیادہ یہ سلوک ہوتا ہے کہ مغرب کے لگا کہ ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھتی, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کام ہرگز ثابت نہیں ہے. آپ نے اگر بلا عذر حالت اقامت میں مدینہ کے اندر دو نمازوں کو جمع کیا ہے تو سورہ اگر جمع کیا ہے تقدیماً یا تاخیراً نہیں جمع کیا. اگر کوئی جمع کرنا ہی چاہتا